سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان گرامی و کاربران ارجمند. به اتاق فرهنگ گفتگو خوش آمدید. امشب در اتاق فرهنگ و گفتگو دو بحث و سخنرانی وجود دارد که یکی در مورد اتفاقات هسته‌ای هست که در کشور ژاپن افتاده و بحث دوم در رابطه با سخنرانی آقای احمد پورمندی هست در رابطه با سازمان مجاهدین خلق و حوادث قرارگاه اشرف در عراق. نخست می‌پردازیم به سخنرانی آقای جهانگیر لقایی در مورد اینکه مقامات ژاپن در آخرین ارزیابی از وضعیت نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما صد هشدار ناشی از آسیب‌های وارد شده به این نیروگاه را درجه 7 در مقیاس بین‌المللی حوادث هسته‌ای اعلام کرد. درجه 7 بالاترین سطح اضطراری است. تنها حادثه هسته‌ای دیگری که میزان آسیب و خطرات آن درجه 7 در مقیاس بین‌المللی برآورد شد 25 سال پیش انفجار در نیروگاه چرنوبیل در سال 1986 میلادی بود. به اتفاق شما میریم اتاق فرهنگ گفتگو با سخنان آقای جهانگیر لقایی تا چند لحظه دیگه. منم درود میفرستم به تمام دوستان و با خوش آمد امیدوارم. صدای من هست؟ من صدا دارم؟ خب الان صدا، خب این مزاحم رو ردش کردم. آره البته من یه بحث کوتاهی در رابطه با مسئله چرنوبیل، چون امسال در واقع 25مین سالی بود که این رو گرفته بودند و چند روز پیش این واقعه چرنوبیل اتفاق افتاد در سال 1985. در برلین یک کنفرانسی بود و مشاور حفظ محیط زیست یلسین، یعنی اولین رئیس جمهور روسیه، در این کنفرانس شرکت کرده بود و در واقع یکی از دانشمندان حفظ محیط زیست در روسیه هست. ایشون طی یک سخنانی که در این کنفرانس بیان کردن و اظهار داشتن، گفتن که در بسیاری از نوشته ها هنوز هم وقتی می نویسند 62 نفر در چرنوبیل کشته شد، یعنی در اون لحظه انفجار آمار همون 62 نفر بود، اما واقعیت این هست، اون چیزی که ایشون گفت، تا پایان سال 2010 قربانیان نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل 1,400,000 نفر تا الان شده و این واقعا یک فاجعه هست که برای جامعه بشریت اتفاق افتاده. اونچه که در چرنوبیل اتفاق افتاد و یه ضایعاتش تا پایان سال 2010 به 1,400,000 نفر رسیده، یعنی افرادی که بعد از اون به دلیل اشعه و گرفتن سرطان و بچه هایی که آنچنان ناقص الخلقه به دنیا آمدن که والدین این بچه ها، پدر مادراشون این بچه ها رو بلا فاصله بعد از تولد به بردن به مراکزی که در اوکراین و روسیه هست تحویل دادن و تمام اینها قربانیانی هستند که از یک حادثه اتفاق افتاد. و اونچه که در چرنوبیل اتفاق افتاد و تا به امروز 1,400,000 قربانی گرفته که برای اولین بار بود که حداقل من این رقم رو می دیدم تا الان، و اون هم مشاور در واقع حفظ محیط زیست یلسین این مسئله رو عنوان کرد. در چرنوبیل نه زلزله آمد و نه اینکه سونامی وارد نیروگاه هسته‌ای شد، بلکه به دلیل یک نقص فنی این انفجار صورت گرفت و این چیزی بود که یک بار هم در سوئد اتفاق افتاد و به قول سرمهندسی که به هر حال توانست این نیروگاه رو مجدداً به کار بندازه گفت دقایق آخر بود. و اون اگر اون اتفاق می افتاد نه تنها سوئد و دانمارک بلکه آلمان را هم در واقع چون در معرض جدی خطر قرار می داد. و مسئله به این شکل بوده که یک بار برق نیروگاه سوئد قطع میشه، نیروگاه هسته‌ایش، و اینها متوجه نمیشن که این قطع برق از کجاست و هر نیروگاهی سه در واقع نیروگاه برق کمکی داره که اینها با دیزل کار میکنن و هیچ ارتباطی به برق سراسری اون کشور نداره، که اگر یه وقت به هر علتی برق قطع شد یکی از این ستا به هر حال میبایست برق نیروگاه رو تأمین بکنه. و اینها هرچی تلاش میکنن باز از این سه موتور برق و یا اون جایی که باید برق میداده و رزرو بوده برای نیروگاه نمیتونن دوباره برق بگیرن. به هر حال چند نفر از متخصصین داوطلب میشن که در نیروگاه بمونن و تلاش بکنن و سرمهندس این نیروگاه در مصاحبه‌ای که داشت میگفت واقعا درست در دقیقه آخر ما تونستیم برق رو وصل کنیم و هنوز هم نمیدونیم چگونه قطع شد و چگونه وصل شد تا نیروگاه رو خنک بکنن. بنابراین این مسئله که این احتمال که واقعا در هر کشوری ممکنه یه همچین اتفاق بیفته، بخصوص در کشورهایی که دارای تکنولوژی پایین هستن از جمله کشور خودمون ایران که اساسا فاقد تکنولوژی مدرن و پیشرفته هست، حتی تکنولوژی در حد معمول رو هم نداره واقعا، و این فاجعه است که هر آن ممکنه در یکی از این نیروگاه هسته‌ای در کشور ما اتفاق بیفته، با توجه به اینکه نیاز به متخصصین خارجی هم دارن. یعنی اگر هر لحظه این متخصصان خارجی نباشند مشکل برای این نیروگاه ها حتما پیش خواهد آمد. و یک مسئله دیگه این که زباله های اتمیش هست که اینها باید چه بکنن. گویی که روسا توی قرارداد این مسئله رو عنوان کردن که زباله ها رو اونها خواهند گرفت، اما معلوم نیست که اگر یک وقت سیاستی تغییر بکنه و در واقع دولتی بخواد به روسیه اونطوری که اونها میخوان نباشه، اون وقت آیا باز هم این زباله ها رو خواهد گرفت یا نه. من در اینجا تعداد نیروگاه هایی که در واقع کشورها دارن یک آماری رو بدم و ببینیم واقعا توی این کشورهای جهان چه تعداد از کشورها هستن که نیروگاه هسته‌ای دارن. در اینجا یک مسئله دیگر رو هم من بگم و اون این که در مجموع 6.3% انرژی جهان از نیروگاه‌های هسته‌ای تأمین میشه. البته در کشورهای پیشرفته معلومه خیلی بیشتر، ولی این آمار در سطح جهانی هست که خب طبیعیه که بسیاری از کشورهای جهان فاقد نیروگاه‌های هسته‌ای هستند. اما خب اونهایی که هستن درصد انرژی که از نیروگاه هسته‌ای میگیرن بسیار بالاتره. بیشترین نیروگاه هسته‌ای رو امریکا داره، دارای 104 نیروگاه است، نیروگاه هسته‌ای، و بعدش فرانسه هست. فرانسه 59 نیروگاه هسته‌ای داره و بعد از اون ژاپن هست. ژاپن 54 نیروگاه هسته‌ای داره که الان البته عملاً 4 تاش از کار افتاد و معلوم نیست بعد هم بقیه رو چه باید بکنن. توی کشورهای اروپایی که فرانسه در واقع دومین هست در جهان و اولین نیروگاه رو در اروپا داره، بعد انگلستان هست با 19 تا نیروگاه هسته‌ای و آلمان که در واقع پیشرفته ترین کشور صنعتی اروپا و بیشترین صنایع اروپا در آلمان هست، 17 نیروگاه هسته‌ای داره که از این 3 تاش بعد از مسئله ژاپن البته در گذشتم قرار بود اینا رو به طور موقت از کار بخوابونن، ولی عملا این موقت بود و میخواستم بعد از 3 ماه به کار بیاندازم، ولی این 3 تا حتما از گردونه خارج خواهند شد. ولی با آمار این 3 تا 17 تا داره که اگر این 3 تا هم خارج بشه عملا میشه 14 تا. و در اروپا ایتالیا تنها کشوری هست که توی کشورهای در واقع اروپای غربی که اصلا نیروگاه هسته‌ای نداره و آخرین نیروگاه هسته‌ای خودش رو حدوداً 16 یا 17 سال پیش بست. یعنی تمام انرژی ایتالیا به وسیله انرژی فسیلی داره تأمین میشه. این در واقع یک خلاصه آماری بود در رابطه با کشورهایی که دارن. بعد نیست من اینجا از کره جنوبی هم بگم. کره جنوبی 21 نیروگاه هسته‌ای داره، البته خب کشور صنعتیه ولی خب تعدادش خیلی زیاده و 21 نیروگاه هسته‌ای داره در رابطه با کره که جز کشورهای در واقع صنعتی جهان هست. من فقط این توضیح رو در واقع کوتاه بخواستم در همین رابطه بدم که وضعیت نیروگاه‌های هسته‌ای در جهان چه تعداد هست و خطراتی که ممکن هست برای جامعه بشری به وجود بیاره که اون اصلاً به این مربوط نیست که ممکنه حتما زلزله در کار باشه یا سونامی بیاد و ممکن هست واقعا به هر علتی همونطوری که در چرنوبیل و یا سوئد اتفاق افتاد، که خب سوئد خوشبختانه منجر به فاجعه نشد ولی خب در چرنوبیل این مسئله اتفاق افتاد و این فقط نقص تکنیکی و نقص در واقع فنی بود. حالا مضافم بر این که در ایران همه این مشکلات هست و عملا ایران در روی خط زلزله هم قرار داره. من دیگه صحبتم رو در اینجا تموم میکنم چون اصولا موضوع بحث چیز دیگری هم هست و من در واقع با قول کیانوش به عنوان پیش دستور این مسئله رو خواستم بگم چون سالگرد چرنوبیل بود و به هر حال بعد لازم بود که این مسئله عنوان بشه. البته حالا که اسم از سالگرد آمد من یک چیز دیگری رو هم بگم و اون این که